Skąd ten wir? Z nowej, niewydanej jeszcze płyty Leski. A teraz będzie Anuluj i będzie zespół, którego dawno nie słuchaliśmy, a kiedyś gościł w Nocnej Polsce dość często, czyli Hospital. Swojej pierwszej płyty Wesoło zespół Hospital. Trójka i Nocna Polska. Nigdy tu nie było ciemniej, nigdy tu nie było mniej mnie, odkąd ty. Nigdy tak nie grała cisza i nie trwała żadna zima, odkąd my Muszlo moja, przestań ściany. Chociaż jesteś w moich dłoniach, ciągle szumisz oceany. Serce moje, serce moje, tego się boję, że wciąż szumisz tylko pustką. We'll be right back. kocham cię. Zespół Atmosphere. Coś Marcin Rodzynek ostatnio troszkę zamilkł. A to dziwne, bo materiał na płytę nową, solową, miał gotowy. Wszystko było napisane, wszystko było skomponowane. No i cisza. Ale może jeszcze się obudzi jakoś i zaśpiewa dla nas, bo robi to bardzo przyjemnie. Atmosphere wcześniej Kaja, a także Patrycja Markowska.

No i mieliśmy niespodziewane przejście od muzyki reggae do grunge'u. Dub, cała góra barwinków i zespół Poligon numer 4. I to była Nocna Polska. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec będzie jeszcze wspomnienie sprzed lat zespół RSC. Punktualnie 4.